مفتی صاحب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی پہلے بیان جو ہوا ہے ظاہر ہے کہ آپ کے سوال و جواب جو ہے میرے خیال میں اسی حوالے سے ہوں گے، لیکن میں ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے آپ کے روم میں، اس لیے میں نے آپ کا بیان نہیں سنا، لیکن میرا ایک کنسرن ہے یہاں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ دو دن پہلے میں پائل ٹاک پہ آیا تھا اور ایک روم میں گیا تھا اور اس کا نام تھا موتا این اوپن چیلنج. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا امیر مختار، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت 24 میں وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو متارنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ رسول پاک نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ یہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ حلال چیز ہے، جو بندہ اس کی منافی کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بخاری شریف کے بھی حوالے دے رہے تھے، اور مجھے اس بات سے بڑا دکھ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں لوگ آتے ہیں، بھولے بھالے سیدھے سادھے لوگ آتے ہیں، تو ان کو وہ یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ بات کہہ رہے تھے، جو کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ نکاح کا حکم دیتا ہے، اور وہ شارٹ ٹرم جو ہے تھوڑے وقت کے لیے جو ہے نا جنسی تعلقات کا حکم بالکل نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نکاح کرو اوپنلی، لوگوں کو بلا کے، گواہ لا کے، اور اس کے بعد جو ہے نا حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارو. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے ذرا مہربانی کر کے مائک پہ تشریف لا کے اور اس بات کو بتا دیں، جتنے بھی یہاں بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، کہ قرآن پاک میں میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے، نہ ہی حدیث میں اس بات کی کوئی بھی دلیل ملتی ہے. اور اگر کوئی یہاں شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ امیر مختار جو ہیں ان کو لے کے آئیں یہاں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے مفتی صاحب سے بات چیت کریں اور یہ ان کو اس کا جواب دیں گے. میرا یہ بہت زیادہ مجھے اس بات کا دکھ ہوا تھا، اور میں صرف یہ آپ کی عرض کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کی خدمت میں. سوال میرا لمبا ہو گیا، لیکن جزاک اللہ خیر، آپ مہربانی کر کے مائک پہ تشریف لا کے اس بات کا جو ہے نا کر دیجئے، جو ہے نا کلیئر کر دیجئے اس کو، کیونکہ میں نے ایک اور عالم دین سے بھی پوچھا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مہر کا حکم دیا گیا ہے اس میں، سورہ جو ہے 24 النساء کی، اس میں متاح کا حکم نہیں ہے. تو بہرحال آپ جو ہے مائک پہ تشریف لائیں. ایڈمن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، کہ جائے بھائی، ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ جیسا آپ نے کہا کہ آپ نئے ہیں، آپ کو پتا نہیں، درس قرآن کے متعلق ہی نہیں ہوتا، ہر کشتہ زندگی کے کسی بھی مسئلہ کے متعلق کسی دوست کو کوئی پرابلم ہو شرعی طور پر تو وہ سوال کر سکتا ہے، اور جو ہمارے علم میں ہو ہم اس کے گوشت گزار کرتے ہیں. کل بھی اس موضوع پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی. شیعہ مذہب چونکہ بالکل ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتے ہیں، صحابہ پر، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت پر، اور سب سے زیادہ جھوٹ تو انہوں نے ائمہ اہل بیت پر ہی بولے ہیں. یہاں دو مناظرے ان سے ہو چکے ہیں، وہ ویب سائٹ پہ مناظرہ موجود ہے کہ وہ اپنا کلمہ ہی ثابت نہیں کر سکے. 4.5 گھنٹے میں وہ مناظرہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو جس کا کلمہ ثابت نہ ہو، ایمان ہی ثابت نہ ہو، اس کا اور کیا ثابت ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک یہ میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں جس کا آپ نے حوالہ دیا اور اس کا ترجمہ بھی، اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ رہی ہے نکاحوں کی، لمبا مسئلہ ہے لیکن چونکہ جو اس نے آیت کریمہ پڑھی اور آپ نے حوالہ دیا اسی کو میں پڑھتا ہوں۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اور تم میں سے جو استطاعت نہ رکھتا ہو یا بے مقدوری کے بعد جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں المومنات نہ ہوں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں۔ مِنْ خَطَايَاتِكُمْ الْمُومِنَاتِ، ایمان والی کنیزیں، واللہ عالم بما ایمانکم بے ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، بعدکم من بعد، تم میں سے تم ایک دوسرے سے ہو، فن کے ہو اذن اہل نا، تو ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کرو، وآتوہن اجورہن بالمعروف، ہے اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو۔ نکاح کا اجر کیا ہے؟ یعنی ان کا مہر، محسنات غیر مصافحات، قید میں آتیاں نہ مستی نکالتیاں، یعنی ایسی عورتیں نہ ہوں کہ جو بے حیائی کرتی ہوں ہر ایک سے متا کرتی پھرتی ہوں، وہ عورتیں نہ ہوں، ولا متا کے ذات اخدان، اور نہ یار بناتی، فائدہ سننا جب قید میں آ جائیں، فین آتینا بفاہشتن، پھر فحاشی کریں برا کام کریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو ان پر اس رات کیا بھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، ذالک لمن خشی الانات منکم، اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسئلہ کہ جائے بھائی میں یہ ہے، اللہ جل مجد الکریم یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو جو قید میں آئے یا جو لونڈی ہو اس سے وہ نکاح کرے، اور نکاح کے بعد اس کا مہر ادا کرے۔ ایسی عورت نہ ہو جو بے حیا ہو، یار بناتی ہو، دوست بناتی ہو، اور نہ ہی اپنی شہوت کے پورا کرنے کے لیے جس مرد کے پاس چاہے چلی جائے۔ اب یہاں سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ باندی جو ہے اس سے نکاح آزاد کر کے کرنا اور اس کو اجر دینا، اجر بمانہ مہر، اس کا متعے کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ متع جو ہے وہ بغیر گواہ کے ایک آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے، دونوں ارد یعنی دونوں میاں کیا کہتے ہیں، مرد اور عورت آپس میں وہ کچھ طے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس کو حلال ہو گئی۔ بیعین ہی جیسے چکلے میں بیٹھی ہوئی عورت اپنا سودا کرتی ہے، کوئی تیسرا آدمی ساتھ نہیں ہوتا، تو وہ اس کو پیسے جتنے وہ چاہتی اتنے پیسے دے سکتا ہے، زنا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر تک یہ متا کیا اور جائز کر لیا۔ اصل میں چونکہ اسلام بے حیائی کو روکتا ہے اور متا بے حیائی کا سر چشمہ ہے، تو یہ چونکہ لوگ جو ہیں اسلام کے مخالف ہیں، جیسے شراب پہلے جائز تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے متا کیا معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کفر ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور صحابہ کے بارے میں تو بعض صحابہ نے اس وقت متا کیا جب متا جائز تھا. جیسے پہلے شراب جائز تھا, کوئی آدمی کہے جی دیکھو صحابہ شراب پیتے رہے, بھائی کب پیتے رہے؟ تو حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ جو تھے وہ یعنی انہوں نے نماز نہیں پڑھائی شراب کی حالت میں, اسی لیے تو حکم آ گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی, قولی ایھا الکافرون پڑھی اور اس میں الفاظ الٹ کہہ گئے, تو اللہ جل مجد الکریم نے حکم فرما دیا لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا, جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب حضرت عمر فاروق نے عرض کی پیارے آقا نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جانا, کاش نشہ ہی حرام ہوتا. تو پھر اللہ جل مجد الکریم نے آیت کریمہ نازل کر دی تھی انما الخمر والمیسر والازلام رجس والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں, حرام ہیں, بچ جاؤ ان سے, دور ہو جاؤ. شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کرو, کیا تم شیطان کے کہے پر چلو گے؟ اس لیے پہلے چونکہ ہمارا دین تدریجن ہے, پہلے کچھ چیزیں جائز تھیں بعد میں ناجائز ہو گئیں, پہلے کچھ ناجائز تھیں بعد میں جائز ہو گئیں. پہلے قبرستان جانا ناجائز تھا, آقا کریم نے فرمایا نہی تو کم ان زیارت القبور فضور, میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے کا, میں تجھے حکم دیتا ہوں کیا کرو. پہلے عورت پر پردہ واجب نہیں تھا, بعد میں پردہ واجب ہو گیا. پہلے شراب پینا جائز تھا, بعد میں حرام ہو گیا. پہلے نماز میں باتیں کرنا جائز تھا, بعد میں وقوم للہ کان تین والی آیت نازل ہوئی تو کلام نماز میں حرام ہو گیا. ایسے ہی متا پہلے جائز تھا, غزوہ خیبر کے دن گدا اور متا دونوں حرام قرار دے دیے گئے. اس لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ عمرے کیا آپ نے نام بتایا مختار, میر مختار وغیرہ, کیس سب جاہل ہے, ان کو کتابوں کے نام تک پڑھنے نہیں آتے. کتابوں کے نام غلط پڑھتے ہیں, جھوٹے شیعوں کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھتے ہیں اور صحابہ اکرام پر اعتراضات کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے دوست جانتے ہیں کہ کل ہمارے روم میں کوئی آیا تھا کہ جھوٹے لال کے کس نام سے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے مسا کرو, فلاں کتاب میں لکھا ہے, فلاں میں لکھا ہے, فلاں میں لکھا ہے, ابن کثیر میں لکھا ہے, شاہ عبد القادر میں لکھا ہے, تفسیر کبیر میں لکھا ہے, فلاں میں. میں نے کہا ایک بھی آپ پیش کرو انہیں. منیر بھائی نے لکھا جھوٹے لال, بالکل صحیح ہے. تو وہ یعنی نہیں پیش کر سکا, جھوٹ بولتے ہیں بالکل. تو یہ چیلنج دیکھو کر رہے ہیں, پہلے جن چیزوں پر چیلنج ہے ان چیزوں پر کر لیں, ہم انشاءاللہ متا پر بھی ان پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. پوری شیعہ مذہب, بلکہ کتنے بڑے مذہب ہیں, ہر مذہب کے ساتھ ہم مسلک اہل سنت کی حقانیت کے لیے ہما وقت ہر جگہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ دیکھو اس نے کہا جو رکھا میر مختار, یہ پتہ کون تھا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, جھوٹا نبی بنا تھا مرزے کی طرح. تو اس لیے میرے بھائی آپ بھی وہ مناظرہ ذرا سن لیں, ہماری www.ذکر یہ مناظرہ موجود ہے یا ریئلٹی آف شکا, آپ امیر بھائی سے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جن کا کلمہ تک ثابت نہیں ہے اور جن کے خود ایمان لیتے ہیں کہ ایسا کلمہ پڑھنے والا لانتی ہے, تو وہ آئے دوسرے مسائل کیا کریں گے. اب دیکھیں ہم تو ایسی بات ذرا کرتے مناسب نہیں سمجھتے, مگر نہ مجھے کے بارے میں آپ انہیں سے کہیں. ایک دن انہی کے روم میں ایک بھائی تھا, ابھی بھی تو خیر ان سے زیادہ گستاخ ہے, اس نے معاذ اللہ یہ لفظ بولے کہ کیا نبی کی بیٹی نے متا کیا؟ اللہ سیدہ فاطمہ کا نام ہے کہ وہ بھی چونکہ گستاخ ہیں. اب یہ سارے کہنے کہ تو نے نبی کی بیٹی کو گالی دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ گالی ہے. ان کو اپنی ماؤں بہنوں سے آدمی کہے تو کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم گالی دیتے ہو, دیکھو جی فلاں نے گالی دی ہماری بہن کے بارے میں, کہہ دیا فلاں متا کرنا چاہتا ہے. تو متا زنا کا مہذب نام ہے. متا جو ہے وہ زنا کا مہذب نام ہے. ایک اچھا سا نام انہوں نے اختیار کر لیا زنا کی بجائے, جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو شراب پینے کے لوگوں کا نام بدل دیں گے. ان لوگوں نے زنا کا نام بدل دیا ہے, اس کا نام متا رکھ دیا ہے. اور چونکہ جو زنا کی پیداوار ہوگا وہ نبی اکرم کا بھی گستاخ ہوگا, صحابہ کا بھی گستاخ ہوگا, اور اہل بیت کا بھی گستاخ ہوگا. یہ واضح ہے قرآن کا فیصلہ ہے. اطل بعد ذلک ذنیم مجید بن مغیرہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدوی بڑی کیا کرتا تھا. رب نے اس گہنی نشانیاں اور اس کی غلطیاں بتائیں, اور ایک اس کی یہ غلطی بھی بتائی حتل نے بعد ازالے کرنی کہ محبوب سب پر غلطیوں پر یہ غلطی یہ کہ اسد نے شاکر. کیوں کہ جو اپنے باپ کا ہوتا ہے وہ نبی پر اعتراض نہیں کرتا, وہ صحابہ پر اہل بیت پر اعتراض نہیں کرتا. تو اللہ جل مجبور کریم نے بیان فرما دیا کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. اب اس نے تلوار پکڑی اور ماں کے سرانے جا کھڑا ہوا. اللہ جل مجد الکریم نے اس کی جو بتائی تھیں چیزیں ایک تو یہ تھا اللہ سوتے اللہ اللہ سے مہین, ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل یعنی ولید بن مغیرہ ہم ماز مشاء بن امین بہت تانے دینے والا ادھر ادھر کی لگانے والا مناء للخیر بلائی سے روکنے والا معتد اثیم حد سے بڑھنے والا اطل بعد ذالک ذنیم اور درست خو اور اس کے بعد سب سے برا یہ کہ ان کی عقل میں خطا ہے. ان کا نظا مال و بنین اس پر کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے. تو اب اپنی ماں کے سرانے جا کر کھڑا ہوا کہا باقی سب چیزوں کا تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب میں چیزیں ہیں. یہ جو ایک بات اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ میرے رب نے کہا کہ اس کی اصل میں شاکا یہ تو بتا وغیرہ میں تیرا سر جو ہے تن سے جدا کر دوں گا. تو ماں نے کہا کہ اے ولید اگر تو اپنے باپ کا ہوتا تو کیا ماں کے سر پہ تلوار لے کر کھڑا ہوتا, ماں کا گستاخ ہوتا؟ تو اس نے بتایا کہ واقعی تو اپنے باپ کا نہیں ہے. تو یہ چونکہ جو ایسے متوں سے پیدا ہوگا وہی تو صدیق اکبر کی مخالفت کرے گا, سیدہ عائشہ کو اپنی ماں کو گالیاں دے گا. دیکھیے ایک طرح یہ کلمہ اور اذان میں پڑھتے ہیں امیر المومنین علی ام ولی اللہ. علی کیا ہے؟ مومنوں کا امیر ہے. یہ کلمہ اور اذان میں پڑھتے ہیں علی مومنین کا امیر ہے. اور خدا اللہ جل مجد الکریم قرآن میں کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اب اسی سے پتا چل گیا کہ یہ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں اگر یہ مومن ہیں. یار ان کو اگر ماں نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے علی ان کا امیر نہیں ہے. علی الحمدللہ رب العالمین ہمارے امیر ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہماری ماں ہے. اس کو ماں کو گالیاں دے گا وہ کب اپنے باپ کا ہوگا؟ تو یہ میرے بھائی